Alléluia. Si kundi dogo mi buko ya mika wa kombo e. Si semi. Alléluia mama oho. Alléluia mama oho. Alléluia mama oho. Alléluia mama oho. Yeah. Wenye si mungu la kusema sina. Wajina la baba. Ona la mwana, ona la roho. Hiyo ni mambo matatu. Amani mapenzi na umoja. Hallelujah.